wa rahmatun ak yermande zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah ak oyfal la bu joge sen borom wa rahmatun ak yermande faman ya'tada ku jangata nak ba'da zalika ginaaw lol manam waji reyna ustad mbokki ustad ak ay soxnam bal ko ben waji def la rek ne ki day font suñu ustad yum ray dem ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokki ustad balu ni ustad rek yalla mo ne dafa war ngay waye ben way jog na dañu mer ko ray ustad dina ko balay rek nga dem ray nga ray ray ga lay yow mi ray ga lay dañ lay ray waaw lu leen afaan di wax fi faman ya'tada ku jalgate ba'da zalika ginaaw biñ balé waji ba jël ndam bay koka fa lahu dunyam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy rente li bari ya ray sama oustad ma ray la ci nañ ñew ne waaw ya ray sama mbokk ma ray la ni rente rek waaw waaye buñ ko ray ci waaji ci faatu rek fa lay daal di yem tabarakallah alhamdulillah ولكم امين حياه دندو جوب في القصاص في نفس في فيو ولكم امين حياه دندو جوب في القصاص في فيو يالا نلا بو ينده فيو رك دندو جوب ما بودي كوراي نين نكو ري نيو لوت ني توتا ياي نكام داني ري ولكم في القصاص بودي كو جام نيت ني جام كو ني جامي نيو kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu de bo jame gonay dañu japp yow jam la ah do jam ci parce que bo rek rek yalla gi dagal faaka te nak xam nga jam bi da jam waji ni ko bekk xaba waye ñu lay xolé ni woor ni tay rek ni jam do jam ken do jam ken wallahi laysan walakum fi walakum fil qasas hayatun ki ngeen man amé dundu ko neex ya ul albabiyin borom xali la'anakum qayna itgen torile ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral ate ñu ray ko ay xeer lañ koy sadda bam je jam na ñoy waw ko fi anda xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door li juroom ñu tefu ci ko juroom ñu tefu ci malagul ko nang sangara juroom ñu tefu ko 80 ko ku ñew ne gis na di mu ndaro ci amo sédé juroom ñu tefu waaw 80 ko legi société bi la ciot ñepp ne cyan waaw parce que nit yar la xam Omar mu xatam na bu yar bi sore toñ bari waaw Omar ne bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñu ci ben acha kutiba alaykum faratan kiyen isa hadara bu jikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ben jikalate nga xamne mi ngi ci sokrat ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal in taraka khayran subayyi alal faratan ni ci mom al wasiyatu tahtama mu def ben linkane wasiyyi bi nak bokut ak la mirage bop mirage bop deglu tahtama bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mam dëgëte bi ni sangam may ci say mbokk képp koo xam ne kii nërta am cër aaye kii nag alxuraan day ñëw folli ko ndax bii booba mirage ñëw ko waaye ba léegi testament mu ngi wi waaye ku am cër doo ko may doo ko may moo tax cheikh alislam Hadji Ibrahima Niass yal na yàlla yokk ko leer rek la nekk problème bu am solo ci mirage ci aaye ji moy bo dal mirage dañu jek jek rek nga jiw miri sa bi jiw ko kon du am ci bis bi neeg lolu mu dem xaru Hadji Ibrahima mu ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu de 3 millions momam ben ba chomp len ca ndank lu toll ni ci ru gaaya jox ko ci rek ni kenn waaye bokk ci mirat moytu lu leer ko defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw affaire kii bu am solo ndax jikki-jikki na diw paa bi du sa bàyyi loolu mën naa cee lu baree bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkal la ak ngone daa doy waar ngeen baal ba dégg in taraka su bàyyee xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur su la ko waaye bi miraas ñëwee ba jox ñaari wayjur yonente bi dafa daal di wax ne laa wasiyata li warisin laa wasiyata li warisin képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cër kenn du la defal testament di la may dara lil walidayni wal aqrabin ak mbokk yi bil ma'ruf ci njëkk lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla mboolem ñu ragal yàlla yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war ko def ba man baddelahu ku ko soppar ci waa ji deen dafa lëmm lii mu dee ñu ne ah waxin dee kay ndund yaa ko ca bàyyi comme sénégalais yàlla mu ne ku ko def baadama samiahu ginnaaw ba mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakara ala allazina ma ngay wàcc ñi nga xam ne yu baddilewoonako ñoo ko soppar ci inna allaha yàlla nag samiun ku dégg la kera ba waaji def testement bi alim ko xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm bu ñu ko deful am bakar bu ma jàppale waxtu jann de fa man xaafa ko ragal min muusin ci dénkaane janafan jëng waa ji dafa ne bu diñ nañ ko joxeel million bi nañ ko ko joxal oustaz gaayoo oustaz di ko jox ñi ñu doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaz loolu ëpp la waa ji xam ne bu joxee oustaz million dina jur coow ci kër gi mu ne xale yi kon ci ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 lan waaye xanaa 100000 yàlla nee na kooku fu mu wax ba jubóo fee gaa yi rek booba amul benn bàkkaar fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amul fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar inna allaha yàlla xafuurun baalekat la rahim ku bëri yar mën la yàlla nañu baal te yërëm ñu ñoo ngi woon ci suratu albaqara kon ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakallah ñu borom tabaraka taala indi ci ay aay yu am solo jàngalekatu fiq yi jël ko tas ko mu nekk ahkaamu siyaam bi attey koor lépp lu waaye di soxla ci koor nag yàlla dënk na ko ci diggante aay yi ku timkaale sax loo xam ne lii bu koor jeexe mu la jàngale yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi gëm kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant koor li muy tekki mooy kon kóorut ah salaamaaleykum ey yéen ñi gëm kon su boobaa ku dugg rek jox ñi la yéen ñi gëm kutiba aleykum farataal nañ ci yéen asiyaamu koor kama kutiba niñ ko farataale woon ala allazina ca ña nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jëkkoon laallakum xëy na tattaquuna ngeen am ak ragal yàlla looy aaj njëkk ji farataal nañ ci yéen koor niñ ko farataale ca ñeleen jiitu woon al yahudu wa nasara amoon nañ ay koor waaye kenn ku ne ci ñoom sa koor bàyyi woo ko na la ko yàlla joxewoon yahudi dañoo woor musaf ñuy def ku feebar yokk fukki fan yenn waaye ci ñoom daa feebar daa di wiisër ne su wéree dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa ñukk waaw nasaraan bi ñëwee woor mu diis ñu jële ko fi mu nekk yóbbu ko mois de février yokk ma mars jog ko foofee yokk ko ñu fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doxal bi. Yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a wax ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na nga ko ca def bu mooy bu njëkk ci koor nag ayaaman dafa nekk ay fan maadudaatin yi ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor rek muy fan weer waaye yunt bi nee na weer du mat fan weer mukk yéenee ñàkk gis weer wi rek weer du mat fan weer mukk yéenee ñàkk gis weer wi rek moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la baat bi buy tekki waaye saasu ne moom weer wàll fa man kaana minkum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye ala safarin daana ci ko tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxar ba ci yeneen fan kooko sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fu ci kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññi jul def ñaar rakka noonu la la yàlla baale koor gi ba nga jël si soo fi xëy woon jëm dar ba neexee ndékki ba suur dem tabarkàlla bu fekkee tukki ba ngay tukki bi tukki mu pop maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da ngay bakkaar amaa bu fekkee dañ daa yónni su bakk yónni da ngay doxalu fulle wala ngay ziar ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan amaa tukki caaxaan yii nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy laaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawmu fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala allazina warat ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ko màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñu dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam palaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon bu jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa kon sa taw waa ak ci coobare wu ci weer koor ngoon jot mudd waru la waaye nga génn ceeb joxe te waru la xayran muy lu baax foowu loolu xayrun la foowu lu baax la ci moom maanaam da ngaa woor ba ngoon mudd warul ci yow waaye yàlla def nga coobare wu génn ceeb jox ab faqir wala miskin yàlla nee na foo wa xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sasu la ko du farat wa anta sumu ngeen woor nag xayrun la kum moo gën ci yéen wa anta sumu ngeen woor xayrun la kum moo gën ci yéen paa bi màggat ba munta woor jéem a gën ci moom jigéen ji nampal jéem a gën ci moom jigéen ji ëmb jéem a gën ci moom moom ñu ñeer jéem a woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum taalamuuna bu ngeen xamal la ne ca koor ga shahru ramadan weeru koor allazi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcce alquran weer wii ci la alquran wàcc wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuz jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan si jege sii loolu lépp ci weeru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcce alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarak allah teeru bu reey bi hudan mu ñu nekk ñub lin na ci ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla ñu koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin na waqul hudan lil mu'minin waqul hudan lil muslimin lin na la wax wa bayyinatin ak ay terelin ak ay loi min al huda yu jëg ci ñub wal furqan alquran mi day takal deug ak jaxal di takal deug ak jaxal kep ku bëgg am lu leer ci alquran ma xal lu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashara wer wi fal yasumunako war way way fa man shahida kep ku fekke kep ko fek minkum ci yeen ashara wari fal yasumunako war ko fek wari ci yeen dul di nang ko war lalay te war na nek febar bu wer lalay te war na nek am tukki soori jige lalay te war na nek ngal budul yi nang ko war mu jël ci wane o man kana marida kepp ko febar aw ala safar wala mo nek tim tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridullahu yalla dafa bëgg al yusra yamal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ko tukki mëna dogal ko febar mëna dogal jigen gis bax mëna dogal bëgg ci yeen yamal rek bu ko neexon day wax ne lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day necc rek te niñ ci am def koy fay mu ne sawar ak rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yeur meene mom suñu borom tabaraka taala waaw gis nga tabab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok waaw do retraité mako na la woral woral 40 da lan ligéy 30 légui bi retraité 40 yalla di wax lolou subhanahu wa ta'ala sim ko tegg rek la koy tek ci nak tay gam jey tay lawma ci fay rek barkal ci xam nga ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa Tamba waaw buñu fay ñun ñu fal jann ak suñu koor mo gëna neex koor Tamba fofu dakk gënen koor bu gugul ga gi demé ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafa namu bikum ci yeen al yusra yombal wala yuridu bëggul nak al usra jafagnal bikum ci yeen yalla bëggu ci yeen ak jafagnal yombal rek motax lu jafé du l'islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire rek wali tukmilu ak dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé ni tay tukke ni day son nak ni tay lokk ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñepp suñu waré dafa wo ñepp yoyé def ci waaw waye leg leg nga dëgg ci lay naan man duma leg lan ci yalla man duma leg lan ci yalla wori rek di nek ba deul di fay koor mukk lol bax bo fay koor te koor gaay ngi fi di xaar sam na lu dem bu deewé né te fay ro nga na ro fay ñu delalo dela sunya ci di bax ak te di sunya ci di bax wali tukabbiru llaha ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko wali tukabbiru llaha ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jemele ba tax ci korite ñu bëgg ñu magal yalla dekk bi yepp di reeyul allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korite ba bis bu ñuy wari ñepp di kabar bu ñu ci julli kay ba di kabar bu ñu agge di kabar ba iliman ñew bu ñu fa joggé di kabar def ko mo ñetti fa rawati na bu de ci tabaski Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkurun ngeen sant yalla ayne ngeen sant yalla ndax ko set koor nim lay dimbali ci sa bakkan mu lay dimbali ci dimbali ci rek rek war nga sant yalla bu fekke ni la koor di jangal jangalo jangalo bo do tok tak ni la koor di dimbali ci nga bayi tok bu wéru jexé war nga sant yalla way bo musul nak do bayi bo dé ku ni ci norma so ay bala fi rek tok lol tok deuxième so ay so amul ni ngay ngay dem ci gaay di roga jeru yo ko jeru gaay na la soale wu ndak cepp cepp faral ban yalla neena fa isa ta'alaka bulal laaje yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela bu ñu mala laaje neeren ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul la so ma ñaané nañ ma wara ñaané nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram dugg sa yaram bi bu ci sol yéré bu haram manam yere bo taf tafal rek xam nga bari na leg yeen balma jigen ni legi jigen ni jaay ni ñuy jaay yépp gi ñu lam ñu ko tafay yegul nek xartum bu ñu wër nga ba wër de sama ma ko diw tay aw ma dara rek yere bo bu boko solé di ñaan yalla du nang waaw bu tek fu ko mom dagal bu fekke bu tek bu jëna nga jox fu gis bo tamay ni nga ba tek dagal bu tek fu ko bu tek bu leena jox fu gis bo tamay ni benna ba tek dagal naka nonu gor yi leg leg nga fekk jaay ko ci nga gaddu yaar fa dina wo fay jinn bo do ko solo ni yaara bu yalla re dama suñu ko deew bo bëgge ma nangul dama suñu ko deew naka nonu lekk gi lekk gi ci biire lekk buma nek ci taftaf wala da nga gañ ci carte gi rek dem jox soxla fi waaw xoss rek mu genn nga jox dede bobu dem du bobu da ngay nek lu new sol lu new muy ñaar ñettel bi nga tok fu laap ci djublu qibla denko ñettel bi bala nga tok fofé nga japp japp lu set ñi lay julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yonent bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha ak julli ci yonent bi waye dañ koy tejj nak julli ci yonent bi rek buñ ko tejje wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi tabi la sok ubbi wat buntu ba tejje na bo tejje buntu ci ndogo boko tejjate do nga tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxof la bu toti bu ci rek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap bu ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te ni ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla ustaz de yuma non do ko ñaan yalla tabaraka taala lay nangul sa ñaan te bu ñaan ben non do nga bay ko ñaan ni ñaan ñaanati ni ñaan rek nak ben way ñaan na ñing fukki ak ben ñakul or lu mbugo 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma ñakul or ñen fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jaxla way nak am nako la akbar yonenti mo ne bu ngeen di ñaan ni ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i fa da'a yonenti bi neena bu ngeen di gis lu bon ci ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax ci ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ba su ngeen ñaan du nang feeng ngeen bal ma kon fokk ngeen di digle lu lu baax di tere lu bon lu ko mësina ñaan nam noonu la de alhamdulillah seytaani moo jaar fii léegi alhamdulillah dugal sëñ bi loolu ci roxam bala ko ndaw ko ndaye gàddu mu ne fal yastajiboo lii nañ ma ñaan wala yu'minu bi min jëm na leen namul laalahum xëy na yarsuduuna tega ko foofu laalahum xëy na yarsuduuna ñu jubal leen kon lii mbokk yi mooy ñaan ñu lay jaar tabarkàlla mu dem si wàcc weeru koor bu njëkk ku ma sa woor su ngoon jotee da ngay naan ndox rek boo si xasee nelaw doo sañ a naanaat boo fi nelawee duutoo sañ a naan maanaam xëdd ak yooyu ak reer ak yooyu moom daal na nga fexe boo xëddee xam nga boo ndogoo bul nelawaat soxna si nag moom doo ko jege ba weeru koor wi jeex waaw du ngeen bokk lal maanaam loolu yi di xew di fa xew waaye yàlla tabaraka wa taala ba mu tëralee lii mu yëg ni mbir mi jafe na loolu la doon dindal waaw mu daal dindi ko daane uhilla lakum daganalal nañ leen léegi laylata siyaami guddi gi weeru koor arraxasu jonjoo ila nisaayikum ci seeni soxna mu ne léegi jege soxna si jokkoom ayam dagan la waaw hun na ñoom jigéen ñi libaasoon lakum ñooy seeni yére wa antum yéen libaasoon la hun na yéenee seeni yére góor ñi jigéen ñi seeni yére maanaam seen sutura yéen tam yéen ñi sutura jigéen ñi moo tax saa bu ma tolee ci aay ji ne coefficient amagul jabar mi ngi mel ni ko solagul yére coefficient amagul jëkkër mi ngi mel ni ko solagul yére ndax hun na libaasum lakum kon ku ci amagul amagoo yére wa antum libaasum lahun na kon jigéen ñi ko amagul ci góor ñi jëkkër amagoo yére waaw moo tax célibataire tabarakàlla na ko yàlla yërëm beneen bi xoolal waxin yàlla bi hun na libaasum yëri mooy sutur boo ñëw ci nit da ngay tànn di gën a set ah di gën a yiw na sel ko fu ñëw te it noonu ngay def soxna benn ñaaral ba yëri boo koy fuut da nga koy yërëm boo koy passé bu seer bi tàngee nga xam ne boo ko tegee mu lakk nga teg ko fenn ba mu sedd nga doo koo teg ci yëri bi noonu nga yërëm mi yëri bi bër bañ mu lakk noonu nga war a yërëm mi soxna si waaye soxna si it kat noonu la war a yërëmee góor gi mun na ni daal suñ lakk xam ngeen ne kenn du fa ci yéen sa sa si mis njàng naan ko léegi tey nga ñàkk da nga koy yoog ndànk ci ndox mi fete fete ko ramatine bu manketee waaw hun na libaasun lakum wa antum libaasun lahum fii di nga xam ne takk di si kenn baaxul ginnaaw yére yi moo la nar a suturaal ku yéeram jëtu boo bëggee mu suturaal la foo jëm waaw koo xam ne ay yéeram jëtu na mu ne cang fële ca kaw a kaw a kaw tabarkàlla jëtut fenn léegi soo bëggee kooku mu sàngale ci yéeram nar a nekk libaasun naka doy ne waar da ngay seet ku yërim jot lool bu ne sumbur waaw kay waaye yow ko jigéen kii xam yi góor yi sol flatan ci mbedd bi wala flatan ci kër gi wala col gu baaxut ñaamit nag salaamaaleyka rek yëri daal dégngal li ci yàlla wax fii rek hun na libaasun lakum wa antum libaasun lahum tabaraka allah yàlla ñu yàlla may ay yëre maanaam ay soxna yu nekk ay yëre loolu laa bëgg wax